Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears. Αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε? Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Εδώ αξίζει η ερώτηση, είναι όλα τα λεφτά προς τον Τσίπρα. Συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Γιώργο Αυτιά την Κυριακή το πρωί, αλλά μεταδόθηκε ένα κομμάτι και το Σάββατο το πρωί και ρώτησε, έκανε αυτή τη διαπίστωση καταρχήν, καντήλες έβγαλε ο Τσίπρας, να τον λένε και κομμουνιστή. Κάνει τόση προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, που όντως δεν έχει, και να έρχεται ο Αυτιάς και να τον λέει και να τον ρωτάει καπάκι. Έδωσε μια απάντηση εντελώς άσχετη, αλλά εμείς το φέραμε λίγο στα δικά μας δεδομένα. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Χριστός. Εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Κοιτάξτε, είναι απόλυτος μύθος ότι είναι χοντρόπετσι η πολιτική. Και μια αλήθεια, γιατί πριν δεν ακούσαμε αν είναι κομμουνιστής ή όχι, είπε συγκεκριμένα, μετά το ανέρεσε καπάκι, είναι οι γνωστές κολοτουμπίτσες που γίνονται και σε σοβαρά θέματα, πόσο μάλλον τώρα σε μια απάντηση σε ερώτηση του Γιώργου Αυτιά και η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ, ότι για τους πολιτικούς και γενικότερα, γιατί παίζει και η Ντόρα, παίζει και ο Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό, έχουν προκηρυχθεί επισήμως και εκλογές, το έχετε μάθει. Και επεξεργάζονται πια τα κομματικά επιτελεία, όπως λέμε, τη στρατηγική ενόψη των εκλογών. Και η Μέρκελ παίρνει τηλέφωνο και κάνει ό,τι μπορεί και αυτή. Και ένας λαός στη μέση, που δεν έχει πια τίποτα να δώσει από χρηματικής απόψεως, τα έχει δώσει όλα, δεν βλέπει κανένα μέλλον, όλα σκοτεινά και προσπαθεί να βγάλει μια άκρη τι θα είναι λιγότερο κακό για να ακουμπήσει πάνω σε αυτό να προχωρήσει. Εμείς θα πούμε τώρα, θα μιλήσουμε για το περισσότερο καλό, όχι για το λιγότερο κακό. Το περισσότερο καλό είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει η Φόφη Γεννηματά, διότι καταρχήν είναι εκπρόσωπος και κατά δεύτερον λέει μια πολύ μεγάλη αλήθεια για κάτι που συνέβη, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά ευτυχώς υπάρχει Φόφη, ευτυχώς υπάρχει η δεύτερη προεκλογική περίοδος για να το συνειδητοποιήσουμε για τα καλά. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτά που έχουμε κερδίσει. Γι' αυτό το θέμα μας δεν είναι η επαναδιαπραγμάτευση. Δεν τα ξαναβάζουμε όλα στο τραπέζι. Η ιστορία με τους Ευρωπαίους είναι μια διαρκή διαπραγμάτευση. Τι έχουμε κερδίσει ποσοτικά? Διαπραγματευτήκαμε πάρα πολύ σκληρά. Βέβαια. Και αυτό που λένε κάποιοι δεν πληρώνω, το είπαμε εμείς στην πράξη. Εμείς πήγαμε και είπαμε δεν πληρώνουμε τα 105 δις. Εμείς πήγαμε και είπαμε δεν πληρώνουμε τα 105 δις. Εμείς πήγαμε και είπαμε δεν πληρώνουμε τα 105 δις. Πήγαν ακριβώς και το είπαν εκεί στη Μέρκελ και λέει η Μέρκελ μήπως θέλετε να μην πληρώσετε 130 δις. Όχι, λέει ο Βενιζέλος, εμείς δεν θέλουμε να πληρώσουμε τα 105 δις και βάλαμε τους όρους μας. Έτσι όπως το λέει η Φόφη Γεννηματά, είπανε το δεν πληρώνω, το ΠΑΣΟΚ και μετά υπάκουσαν όλοι στην Ευρώπη, στην Τρόικα, στην Κεντρική Τράπεζα, οι παγκόσμιοι φορείς, όλοι αυτοί οι λύκοι που πέφτουν πάνω στους λαούς και τους τρώνε όπως μπορούν βεβαίως με την βούληση ή εν πάση περιπτώσει την απάθεια τη σχετική, την ανοχή των λαών. Έτσι ακριβώς έγινε, η Φόφη τα πιστεύει αυτά, δεν τα λέει μόνο και είναι πάρα πολύ απολαυστική και ελπίζουμε όλο το μήνα που έχουμε μπροστά μας να συνεχίσει έτσι. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στη Νέα Δημοκρατία για το πώς θα γυρίσει η Ντόρα Μπακογιάννη. Θα σας παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα των συνομιλιών που γίνονται στη Λεωφόρο Συγκρού. Είναι η Ντόρα και η αντρική φωνή που θα ακούσετε είναι ο Αντώνης Σαμάρας. Μπορείς να κάνεις ένα δέντρο που να βγάζει σοκολάτες και καραμέλες, μπορείς. Με καραμέλες τέτοια δέντρα δεν υπάρχουν. Μπορώ όμως να φυτέψω άλλα δέντρα. Μεγάλα δέντρα και πολλά λουλούδια. Μαλακίες. τη συμπεθέρα μου δεν μπορώ να την πάω να την επισκεφθώ μετά τις 8 το βράδυ. Δηλαδή εγώ μόνη μου. Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που έχει τεθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Τον ακούσαμε, είχε παραπίεσει λίγο τη φωνή του, γιατί ντρέπεται και ο ίδιος με αυτά που κάνει. Και τώρα ντρέπεται, όλοι ντρέπονται και εμείς που τους παρακολουθούμε. Γιατί υποτίθεται, βέβαια δεν ξέρω ποιος υπάρχει στην Ελλάδα να το απαιτεί αυτό, απαιτούμε από τους πολιτικούς να έχουν ηθική, να είναι συνεπείς σε αυτά και με αυτά που λένε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς. Εμείς εδώ κάποτε που το είχαμε ως κριτήριο αντιμετώπισης των πραγμάτων, με τη συγκεκριμένη πολιτική πλευρά δεν το έχουμε πια. Είμαστε ικανοί, είμαστε έτοιμοι μάλλον και είναι ικανοί να ακούσουμε εμείς και να πούν αυτοί τα πάντα. Να, για παράδειγμα, τι ακριβώς είναι ο Σαμαράς, τι είναι το κόμμα του. Εμείς έχουμε τη γνώση και την ικανότητα να αλλάξουμε με ρεαλιστικό τρόπο το μνημόνιο. Είμαστε δηλαδή εκείνοι που μπορούμε να λειτουργήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο αντιμνημονιακά. Εάν θα κυβερνήσει ο κ. Στρατούλης, που είναι εκεί πέρα. Είμαστε δηλαδή εκείνοι που μπορούμε να λειτουργήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο αντιμνημονιακά. Εν τα καλά σου, ρε! Κομμουνιστής είσαι! Νάτος και ο Σαμαράς, ρεαλιστής αντιμνημονιακός. Κάτι είχαμε καταλάβει στην αρχή. Μας πήρε λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσουμε πλήρως. Ήρθε μετά η κυβέρνηση Παπαδήμου, αυτή που έφερε την καταστροφή σύμφωνα με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Και αυτή η κυβέρνηση έφερε την καταστροφή, με ονοματεπώνυμο όπως μας έλεγε προχθές. Και είχαμε ψηλιαστεί ότι ο Σαμαράς είναι αντιμνημονιακός, αλλά τόσο πολύ, ευτυχώς που τα ξεκαθαρίζει μέσα στην προεκλογική περίοδο για να ξέρουμε ακριβώς με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Στρατούλης από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ωραίο δίδυμο, το έχουμε απολαύσει πάρα πολλές φορές. Τους απολαύσαμε και το Σαββατοκύριακο, όταν βρέθηκαν για άλλη μια φορά δίπλα-δίπλα. Έχουμε μπροστά μας ένα δίλημα. Ποιο είναι το δίλημα? Εάν θα κυβερνήσει ο κ. Στρατούλης, που είναι εκεί πέρα. Φαντασιωτικά δείχνετε το κύριο. Μα έχει δώσει αγώνες στον χώρο του και μπράβο του. Αλλά όμως ο κ. Στρατούλης είναι αριστερός. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Μπούρδες. Ο κύριος Στρατούλης είναι αριστερός. Κούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Στο μυαλό του Άδωνη συμβαίνουν διάφορα. Βέβαια δεν ξέρω αν τα πιστεύει όλα αυτά που λέει και που γράφει στο Twitter για να φτιάξει το προφίλ και το κλίμα το κατάλληλο, αλλά όμως τα λέει. Ο απόλυτος σουρεαλισμός στην Ελλάδα του 2012, της προεκλογικής περίοδου, της δεύτερης προεκλογικής περίοδου, μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα, να λένε όλοι οι δεξιοί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστές, θα έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια, θα μας βγάλουν από το ευρώ, και να αγωνίζεται από την άλλη ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να πείσουν ότι τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει, γιατί δεν τα έχουμε ούτε καν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, που όντως έτσι είναι πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, θα παιχθεί όλο αυτό το σκηνικό μέχρι τέλους. Αυτό και αν είναι κανονική ελληνοφρένεια, θα το ζήσουμε, θα το απολαύσουμε μάλλον όλοι μαζί. Θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέχρι τότε περιμένουμε την Τώρα να ξαναγυρίσει. Είναι Χάι, είναι Αγγλίδα, είναι Σταρ. Η αλήθεια είναι ότι κοκκίνησα. Είναι η Δώρα. Τραγουδάει, χορεύει και σου μαθαίνει αγγλικά. Voulez-moi pire, mais surtout pour le meilleur. Very well. Le 29 mai, j'aimerais être française. Very well. Η Δώρα και η τρελή παρέα της. Εγώ είμαι εδώ! Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ! Σε περιμένουν στα καταστήματα Μαυρογιαλούρος. Τόσα πολλά παιχνίδια, ούτε στο γάμο του Καραγκιόζη. Νέα Δημοκρατία. Δύναμη εμπιστοσύνης. Μπράβο, Αντώνη. Χίλια μπράβο, Αντώνη. Τα έχεις πάει περίφημα. Είσαι 2,5 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια, όντως δεν μπορούσε κανείς να τα φανταστεί ότι θα τα έκανε ένας αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα. Ούτε το Πασόκ τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες κολοτούμπες, τέτοιες μεταμορφώσεις οβιδιακές, τέτοιες γρήγορες αποφάσεις και τέτοιες πάρα πολύ ωραίες συμμαχίες και σημασίες. Δεν έχουμε δώσει τη σωστή απάντηση για το τι ακριβώς είναι ο Τσίπρας. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Αρχιά, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά στην ώρα τους. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Μα γιατί? Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι η δική μας Νέα Δημοκρατία. Να βρίσκεται κανένα και τραγέλαφος. Το μόνο σωστό που έχει πει ο Σαμαράς όλα αυτά τα 2,5 χρόνια, αυτή η λέξη και κολλάει παντού, τραγέλαφος. Υπάρχει όμως και η αριστερά, λάθος, υπάρχει και η άλλη αριστερά, η αριστερά πλάς, τι να γίνεται και η Διαμαντοπούλου με αυτά και με αυτά. Τέλος πάντων υπάρχει αριστερά, η άλλη αριστερά, η Δημάρ, ο Φώτης Κουβέλης, η οποία αγωνίζεται να βάλει όρους μέσα στο παιχνίδι, να πει τις δικές της θέσεις, λογικό είναι αυτό, και να κλείσει από τώρα θέση για το επόμενο κυβερνητικό σχήμα, για το καλό πάντα του τόπου, για να μείνουμε στο ευρώ, γιατί αυτό είναι ένα διακύβωμα την ίδια ώρα που φεύγουν όλοι από το ευρώ ή μάλλον θα φύγουν όλοι από το ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι του μεσημεριού, δεν είναι της εκπομπής θέμα. Το θέμα είναι τι ακριβώς και πώς θα προσδιορίζει ο Φώτης Κουβέλης όλα αυτά. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Αν πάμε σε εκλογές με μόνον αυτούς τους δύο κόλους, αν ο πολίτης δεν δει μπροστά του έναν τρίτο κόλο, αριστερό και ευρωπαϊκό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, η χώρα θα μπει σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Τη σημαία αυτού του τρίτου κόλου μόνον η δημοκρατική αριστερά μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Και ας μην αμφιβάλλει κανείς, θα την σηκώσει. Αυτό είναι αισιόδοξο. Γι' αυτό το βάλαμε, γι' αυτό το ακούμε, επειδή είναι μια αισιόδοξη οπτική σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί υπάρχει μια σημαία και πρέπει κάποιος να την σηκώσει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, σηκώνει μια σημαία και αυτή όπως μπορεί, κάθε μέρα, μία με δύο. Από το Real 97,8, τηλέφωνο επικοινωνίας και απαντάει ο Αποστόλης, 211-200-8200. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό, όποιος έχει και θέλει να στείλει μήνυμα. Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας μετά, ό,τι θέλετε να πείτε. Και αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ολίγες διαφημίσεις, μέχρι τότε βέβαια θα πάμε κάπως. Και μετά είμαστε εδώ. Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν ήμουν, δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ. Για μένα σήμερα θα πω μόνον αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Ναι! Εγώ σήμερα ήρθα εδώ να σας φέρω το μήνυμα της ελπίδας. IQ Red Q. Έχω κάτι κύμα, σαν να κοιτάω, ίσω τα βουνά και παντροτάω. Εάν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα ως μια χώρα του δυτικού κόσμου, ή αν την αφήσουμε να γίνει Αφρική και πλατεία Ταχρήρ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Η εξουσία, φίλες και φίλοι, είναι εργαλείο, αλλά σε μπερδεύει η άτιμη. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχει σημασία η απάντηση. Έτσι κι αλλιώς δεν δόθηκε και σε αυτό το θέμα σαφή απάντηση. Αλλά τι να απαντήσει, αν είναι κομμουνιστής? Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση και μόνο από τον αυτιά είναι όλα τα λεφτά. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ξέρω ότι οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Αλλά εμείς προσπαθούμε, επειδή το έχουμε αυτό, να βγάζουμε άκρη και να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον οποιονδήποτε. Και για να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσει κάποιον, πρέπει να ξέρεις τι λέει ακριβώς. Ακριβώς όμως, γιατί είναι και τέτοια τα θέματα, είναι και τέτοια η κατάσταση, άκρο σοβαρή, παρόλο που όλοι είμαστε στο ψιλοχαβαλέ όσο γίνεται. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Σάββατο πρωί, λοιπόν, ζάπινγκ στην τηλεόραση. Στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή, είναι ο κύριος Σταθάκης από την Επιτροπή του Συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ, που επεξεργάζεται το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι στο τηλέφωνο, γιατί τον είχαν βέβαια live, αλλά κάτι έγινε εκεί με το κύκλωμα, και τον ρωτάει ο Χασαπόπουλος για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας θα ανεβεί, θα αυξηθεί το επίδομα ανεργίας? Όχι, δεν υπάρχει καμία αύξηση σε τίποτα από αυτά. Δεν υπάρχει καμία αύξηση σε τίποτα από αυτά. Συνέχισε και μετά, αλλά έπεσαν όλοι πάνω του. Ακούσατε, δεν τίθεται θέμα. Το τεκμηρίωσε βέβαια ο κ. Σταθάκης ότι το πρόγραμμά μας δεν μπορεί να μοιράζει λεφτά. Είμαστε κατά του συνθήματος, λεφτά υπάρχουν, πολύ σωστά κτλ. Την επόμενη μέρα ο ίδιος ο πρόεδρος τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, για το ίδιο ακριβώς θέμα. Το σχέδιο καταρχάς λέει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας στους αδύναμους. Δηλαδή? Αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης ναι. είναι οι άνεργοι. Ναι. Μέτρα λοιπόν κατά της ανεργίας. Όπως. Όπως την επαναφορά του επιδόματος στα πλαίσια που ήταν πριν. Στα 440 ευρώ δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Το επίδομα ανεργίας θα ανεβεί. Θα αυξηθεί το επίδομα ανεργίας. Όχι, δεν υπάρχει καμία αύξηση σε τίποτα παρτράζ. Ο ένας λέει δεν θα αυξηθεί το επίδομα ανεργίας, ο άλλος λέει θα επαναφέρουμε στο ένα κατοστάρικο παραπάνω, δηλαδή αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Δεν βγάλαμε άκρη και έχει αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό όμως, γιατί υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που πάνε για κυβέρνηση ή όποιοι, το Σαμαρά δεν ρωτάει κανείς για το επίδομα ανεργίας, διότι υπέγραψε να μειωθεί το επίδομα ανεργίας και από ό,τι φαίνεται θα αυξήσει και άλλους και άλλο τους ανέργους. Αλλά προς την αριστερά υποτίθεται τέτοια ερωτήματα γίνονται και θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και απαιτεί κάποιος, αν θέλει να είναι σοβαρό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιο κόμμα, τουλάχιστον για αυτά τα πολύ ευαίσθητα θέματα να υπάρχει μία άποψη, ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε όλοι οι υπόλοιποι που ψαχνόμαστε ακόμη τι να κάνουμε κτλ. Κτλ. Ο κύριος Σταθάκης ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτικός στην ίδια εκπομπή. Θα σε επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Δεν υπόσχεται καμία αύξηση σε τίποτα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πώς θα παγώσουμε τα δεδομένα μισθοί, συντάξεις, δαπάνες στα σημερινά τους επίπεδα, προκειμένου να σταματήσει η διαλυτική επιρροή που έχει στην οικονομία, αυτό που μας έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια. Και από εκεί και πέρα. Άρα καταργεί τώρα το πρόγραμμα τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά στοιχεία άμεσα εντός αυτού του παγώματος, τα οποία θα απαλλάξουν τα φαινόμενα της ακραίας φτώχειας και της καταράκωσης ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού μας. Και όλα τα υπόλοιπα. Ακούσατε, δεν θα δώσουμε τίποτα, καμία αύξηση. Βέβαια, ανταποκρίνεται στα οικονομικά δεδομένα αυτής της χώρας, αλλά επειδή υπάρχουν ψευδεστήσεις και έτσι, όνειρα γενικότερα από τον πολύ κόσμο, λόγω ανάγκης, όχι για άλλο λόγο, έρχεται το ξεκαθάρισμα από κάποιον. Τώρα μπορεί αύριο ή τώρα που μιλάμε να έχει αλλάξει ακόμη και αυτό. Λαός, μέρος Α. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα, καλά. Δεν μου λες, να σου πω, άκουσα σήμερα το πρωί τη Σιλβάνα τη Ράπτη. Και τώρα η Σιλβάνα. Και τώρα η Σιλβάνα. Ναι, για πες. Να παραπονιέται ότι δεν της δίνει πολύ χρόνο. Ναι, γιατί η Σιλβάνα είναι για να της δώσει χρόνο. Ναι, βέβαια. Και έχει να πει την κειμενούλα. Τι έκανε. Παραπονιότανε ότι δεν της δίνει πολύ. Ναι, εσύ τι έκανες, την λυπήθηκες? Μιλήσει. Ήταν σε ένα πάνελ, τέλος πάντων, στην κρατική τηλεόραση. Έλα καημένη τώρα που λυπήθηκε στη Σιλβάνα. Τώρα μου πει για λύπηση είναι. Καλά έκανες. Κοινωνικός, γι' αυτό σε πήρε. Κοινωνικός. Ναι, είναι κοινωνικός για λύπηση. Είναι αυτό που λέμε, είσαι για λύπηση κοινωνικός. Το λίγητα να δεις, ρε. Εχθές βγήκανε στη δημοσιότητα τρεις δημοσκοπήσεις. Οι δύο δείχνανε το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Η μία την Ουδούλα. Αυτές τις δύο που δείχνανε το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά δεν την έπεσε κανένα μπουρδολοκάναλο, κολοκάναλο. Μόνο η μόνη τους εποδός είναι ότι πέρασε μπροστά η Ουδούλα. Λοιπόν, Τόλι, είχαμε πει να τους ρίξουμε κάτω το 35% και το κάναμε. Τώρα να τους ρίξουμε και τους δύο, και την Ουδούλα και το Πασόκ, κάτω από το 30%. Διότι αν ξανακάνουν κυβέρνηση, όχι η σύνταξη θα μείνει στους γερόντους, όχι μισθό δεν θα μείνει στους εργαζομένους, όχι η ακρίβεια θα πάει στον ουρανό, θα μας πάρουν και τα παντελόνια. Αποστολή. Έλα. Πώς τα είδες τα αγγλικά του αρχηγού? Εξαιρετικά. Τέτοια αγγλικά πρέπει να μιλάμε στα ξένα μέσα. Είναι η καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα. Όταν λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τον τουρισμό που τον διώχνουμε. Θα παίρνει μεταφραστή, λες, ή θα πηγαίνει μόνος του? Καλέ, μόνος του. Δεν χρειάζεται μετάφραση. Τι να την κάνει. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Να σου πω ένα νέο. Τι νέο? Στη Ζάκυνθο. Οι μισοί παίρνουν επίδομα τυφλότητας. Το ξέρω. Να, αλλά όλοι. Ή στα Πατεώνες. Μην το πεις, το ξέρω. Να, οι άλλοι μισοί είναι κουτσί, οι άλλοι μισοί μουγί, οι άλλοι μισοί γκαϊδί. Και όλοι τους δεν ακούνε. Γάσπαρο. Το ξέρω. Ε? Όλοι τους, λέω, ψήφισαν Γάσπαρο. Καλά κάνανε και ψήφισαν. Ο Γάσπαρος ποιος είναι? Είναι ο δήμαρχος που. Μπράβο, ψηφίσατε. Καλά, άμα δεν ψηφίσει Γάσπαρο που τα ανέχεται όλα αυτά, ποιο θα ψηφίσει? Αφού δεν ξέρει ποιο είναι, τι μου κάνει. Τι σημασία έχει, είναι το λαμόγιο που τα δέχεται. Είναι το λαμόγιο που του έδωσε τα επιδόματα. Αυτό λέω. Ωραία, εντάξει. Το Γάσπαρο λοιπόν ψηφίζει. Λογικό. Ένα στη Ζάκυνθο που να δουλεύει υπάρχει. Ναι, εγώ. Μπράβο, μάνα μου. Ζώων. Ρε Τόλι, μας έχουν τρελάνει, ρε φίλε. Γιατί? Προσπάθησε να μην με κοροϊδεύσει πολύ. Γιατί αυτό... Προσπαθώ, πες. Εχθές είδα ένα όνειρο. Ήμουνα σε μια συναισθίαση και ήταν η Μέρκελ. Τη στράβαγα λίγο τα μαλλιά, την σκούντα, κάτι τέτοιο. Πάλι καλά, φιού. Φαντάζεσαι αν στράβαγε τα βυζιά. Εκεί είναι φιάλτης. Περίμενε, δεν τελείωσα. Α. Γιατί εκεί που τη σκούντα, το επόμενο που θυμάμαι είναι να την πιάνω από το σβέρκο, να τη βάζω στο τραπέζι, να είναι κριτή, να είμαι και εγώ κριτό και να Σταμάτα, δεν ακούω. Δεν άκουσε. Δεν θέλω να ακούσω. Ήμουνα στο τραπέζι σε μια άλλη. Σταμάτα! Όχι για τη Μέρκελ. Μη μου λες τέτοια. Καλά, εντάξει. Έχω τραπέζι μετά. Καλά, συμφωνώ. Καλύτερα σήμερα το βράδυ να έρθει ο Κρούγκερ παρά αυτή. Πρώτο, δεύτερο. Ρε φίλε, τόσο αγώνα έκανατε. Η καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που ever. Και κατάφερε το Κουκουέ να πάρει μόνο 18.000 ψήφους. Πρέπει να σας δώσει μια έδρα. 18 πήρε το Κουκουέ. 18.000 παραπάνω, ρε φίλε, και είχαν την αβάντα τη δικιά σας. Δικαιούστε μία εσύ και ο Θύμιος. Ποια αβάντα, παιδί μου. Οι άλλοι νόμιζαν ότι λέμε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, με δουλεύει, αφού είστε ζαμπών. Και εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα το πω. Και τέτοιο μαλάκα, σε κατάλαβε. Τι έδρα να μας δώσουν, ρε ζήλοι μας κάνατε. Καλά κρασιά, ρε. Όχι, εγώ θα περιμένω πάντα. Είδε που λένε ότι τα μέσα επηρεάζουν τον κόσμο και κάνουν κλίση κεφάλου. Να, τίποτα, δεν τσίπησε ο κόσμος. Άρα αντίστοιχα καλά κάνει το Μέγκα. Αποστολή, από Τρίπολη τηλεφωνώ. Αρμονία FM, θα σε αναμεταδίδουμε σε λίγο καιρό. Κάνε καμία διαφήμιση, μην μας τη λες έτσι να πούμε. Περίμενε, ρε παιδί μου, πώς να στην πω. Σου είπα τίποτα, κουβέντα δεν έχω πει. Έτσι, αφού σε πιέσα από μπροστά, βλάχος είμαι εγώ. Βέβαια βλάχος, μια χαρά το άκουσα. Πες μου λίγο το σταθμό, πώς τον είπαμε. Αρμονία FM 93 και 8 θα είμαι. Αρμονία, αρμονία 93 και 8. Είσαι πέρα από τις στροφές, πού είσαι φιλαράκι, στροφές πιάνει. Ή πιο σωστά πιάνει. Πιάνει, να σου πω, κατέβα κάτι για κανένα καφέ. Αυτά να φάμε καμιά γκιόσα, καμιά γίδα, κανένα τίποτα. Μην με βγάλει στον αέρα γιατί είμαι ιδιοκτήτη του ραδιοφώνου, κατάλαβες. Ένα λόγο παραπάνω, φίλε. Ένα λόγο παραπάνω. Να χαιρετήσω τη συνεργασία μα. Λοιπόν, Τρίπολη. Λοιπόν, Αρμονία FM. Όλη η ελληνοφρένεια. Τώρα και η τρελή παρέα της. Εγώ είμαι εδώ! Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ! Σε περιμένουν στα καταστήματα. Μαυρογιαλούρος. Τόσα πολλά παιχνίδια. Ούτε στο γάμο του Καραγκιόζη. Νέα Δημοκρατία. Δύναμη εμπιστοσύνης. Μπράβο, Αντώνη. Αυτά τα καταστήματα Μαυρογιαλούρος έχουν και ανάπτυξη τώρα τελευταία και μπαίνει και πολλοί κόσμος από ό,τι φαίνεται γιατί βρίσκει φτηνά. Φτηνά. Τα μηνύματα που στέλνετε είναι δύο ειδών και κατηγοριών. Τα μισά λένε να αποκαλύψουμε τις κολοτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ, διάφορες τέτοιες εκδοχές. Και τα άλλα βέβαια είναι τι είναι αυτά που λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ, να δοκιμάσουμε μια εναλλακτική πρόταση. Είπαμε εμείς να μην τη δοκιμάσουμε. Να τη δοκιμάσουμε, άμα θέλει και ο κόσμος. Και από ό,τι φαίνεται έχει και άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί και να τη δοκιμάσουμε. Καμία αντίρρηση. Και μην τα λέτε αυτά γιατί όλοι την πέφτουν στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν την πέφτουμε εμείς, αλλά να μην επισημάνουμε σε πολύ απλά θέματα την πολύ καθαρή αντίφαση. Δεν θέλετε ούτε αυτό να γίνεται. Έτσι θα πάμε όλα καλά δηλαδή. Όσα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει, υπάρχει χαραμάδα κάποιος να έχει μια δεύτερη γνώμη. Αμέσως να πέσουμε πάνω. Τέλος πάντων, ωραία είναι πάντως όλα αυτά. Ένα ωραίο μήνυμα είναι από την κυρία Μαρία Λαμπρινού που λέει: Ελληνοφρενής, καλησπέρα σας. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η αύξηση του επιδόματος ανεργίας ή μήπως να μας απαντήσει κάποιος πότε θα έχουμε δουλειές. Το δεύτερο βέβαια είναι το σημαντικό, ώστε να μην εντοπίζουμε και αντίφαση σε οποιοδήποτε κόμμα αν θα αυξήσει το επίδομα ανεργίας. Και βεβαίως και 460 να πάει το επίδομα ανεργίας όπως ήταν παλιά δεν λύνει τίποτα όταν οι άνεργοι είναι 1,5 εκατομμύριο, ένα το καταγεγραμμένο, 1 εκατό νομίζω. Και πολύ περισσότερο που το επίδομα ανεργίας δεν το παίρνουν όλοι. Το παίρνουν μόνο 250.000, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μέσα στους υπόλοιπους έχουν μπει όλες τις κατηγορίες. Βεβαίως το θέμα είναι να έχουμε δουλειές, αλλά επειδή θέλουμε να σας κοιτάμε στα αυτιά, γιατί επειδή είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορούμε στα μάτια, δεν θα έχουμε δουλειές. Και όχι επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέλει η Νέα Δημοκρατία, το θέλει τώρα, επειδή αυτά κανονίζονται αλλού. Και δεν εννοώ στις Βρυξέλλες ή κάπου σε μια πόλη, σε κάποιο γραφείο. Έτσι όπως λειτουργεί το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα, χρειάζεται στρατιές ανέργων για να μπορεί να έχει με πολύ χαμηλά μεροκάματα και με άθλιες συνθήκες τους εργαζόμενους. Λυπάμαι που το λέω έτσι, είναι δύσκολο να ακούγεται, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Δεν θα έχουμε δουλειές, τουλάχιστον κάποτε υπήρχε και ένα κοινωνικό κράτος και κάλυπτε κάποιες ανάγκες. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες. Είναι μια τάση διεθνώς που αναπτύσσεται, ακραία νέα φιλελεύθερη πείτε την, παγκοσμιοποιημένη αντίληψη πείτε την, όπως θέλετε. Πάντως αυτό ακριβώς Συμβαίνει. Και τώρα που λέμε για ανεργία, έχουν βγει πολλοί στην ανεργία. 100 από αυτούς είναι και πολύτιμοι άνεργοι. Ελληνίδα Έλληνα. Στις πρόσφατες εκλογές τιμώρησε στο Πασόκ. Το έστειλε στην τρίτη θέση και έβγαλε εκτός βουλής περίπου 100 βουλευτές του. Έβγαλε στην ανεργία περίπου 100 στελέχη που το μόνο που ήξερα να κάνουν ήταν να είναι υπουργοί και βουλευτές, να ζουν από το κράτος. 100 συμπολίτες μας έμειναν χωρίς έδρα, χωρίς απασχόληση, χωρίς ρόλο. Έμειναν μόνοι, εκτός βουλής, χωρίς να ξέρουν ή να μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δεν έχουν ένσημα. Είναι μόνοι, απροστάτευτοι χωρίς πηξίδα, χαμένοι στη ζωή, χαμένα κορμιά και ρημάδια που τους ξέβρασε η κοινωνία και η ψήφος όλων μας. Ας τους προστατεύσουμε. Μην αφήσουμε την ήττα να τους δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Μην αφήσουμε ανήμπορους και απροστάτευτους πρώην υπουργούς να κατρακυλήσουν στην άβυσσο των ψυχολογικών αδιεξόδων, να γίνουν ρετάλια της κοινωνίας. Χρήστο Παπουτσί, Άννα Διαμαντοπούλου, Χρήστο Πρωτόπαπα, Γιάννη Ραγκούση, Γιώργο Παπακοσταντίνου, Άντζελα Γκερέκου, Νάσο Αλευρά, Παύλο Γερουλάνε, Φίλιππε Πετσάλνικε και άλλοι, δεν είστε μόνοι. Μπορεί η κάλπη να σας μαύρισε, αλλά δεν σας ξεχνάμε. Κάντε κουράγιο, μη λυγίζετε. Είμαστε μαζί σας, είμαστε στο πλάι σας. Το φούμο που σας σκέπασε να είναι το τελευταίο. Στήριξε και εσύ τον Υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Σύλλογος Φροντίδας και Προστασίας Υπουργών ΠΑΣΟΚ. Αυτό ακριβώς. Χρειάζονται τη φροντίδα μας, μη τους υποτιμάτε και δεν ξέρει κανείς ποτέ που μπορεί να οδηγηθεί ένας υπουργός που είχε τόση δόξη και ξαφνικά είναι για πέταμα. Οπότε να τους συμπεριφερθούμε έτσι όπως αξίζει σε εμάς, στη δική μας αξιοπρέπεια και όχι στη δική τους. Λαός μέρος Β. Γεια σου, είμαι ο Χάρης. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή το πρωί ο Τζίμερος στον Αντένα σχολίασε το θέμα του Αγγελιός, που σας αφορά όλους δηλαδή, και έγινε χαμός, θέλω να το σχολιάσεις εσύ με το αριστοφανικό σου χιούμορ. Δεν έχω τέτοιο, σε παρακαλώ, με κάνεις να ντρέπομαι. Όχι, είσαι πάρα πολύ καλός. Το ξέρω, ευχαριστώ. Απλά ήθελα να επιμείνεις λίγο παραπάνω. Ο Τζίμερος δεν σου θυμίζει και το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη, που λέει Τζίμερο. Κοίτα, μ' αρέσει, είναι πολύ συμπαθητικός και δεν πάει εκεί το μυαλό μου. Δεν πάει εκεί. Ξεφεύγεις τώρα. Μέντης η ζωή, στρατιώτη, τζίμερο, πόρνη αγάπη πρώτη. Κι από βράδυ σε πρωί. Λοιπόν, δεν θέλεις να πας κόντρα στα συμφέροντά σας τώρα, μου φαίνεται, και γι' αυτό πας να το αποφύγεις. Εννοείται, πας καλά, μαλάκας είμαι. Όχι, καθόλου. Πάντως το σημειώνω αυτό. Ήταν μαλάκας ο Αριστοφάνης, όχι. Άρα, τζίμερο. Πόρνη αγάπη πρώτη. Άκουσα τον Μιχαλολιάκο σε ένα απόσπασμα που έχει ανεβάσει το Τσαντήρι και λέει ο κύριος ότι δεν συνέβη τίποτα στο Πολυτεχνείο, όλα ήταν εντάξει. Και ότι, ναι. Τίποτα. Ούτε τάγκς, ούτε τίποτα. Καλά λέει. Όχι. Δεν πάτησαν και κανέναν. Δηλαδή, ό,τι πλάνα έχουμε δει είναι illusion. Είναι τα εφέ της εποχής, ρε παιδί μου. Ναι, βέβαια. Ειλικρινά σου μιλάω. Ετοιμάστηκα να φάω το PC. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν τότε αναγκαστικά, το στράτο αναγκαστικά, ήταν στη Λάρισα. Μου έχει πει ιστορίες για αγρίους, αλλά πολύ αγρίους μιλάμε, έτσι. Τι να σου πω, ήθελα να φάω το PC, αυτό σου λέω μόνο. Γιατί δεν το φάγεις, Μαρή. Γιατί δεν το φάγα, ναι. Γιατί θα μου πάτε βαρύ. Α, τι θα έχεις να φας την επόμενη μέρα, σωστό. Γεια σου, Αποστόλη. Λοιπόν, όντως το τηλεμάρκετινγκ της τώρας μοιάζουν. Δεν είναι. Έχουν χαμηλή τιμή, αλλά και χαμηλή ποιότητα. Γι' αυτό και η τώρα πάει για ανακύκλωση τώρα, κατάλαβες, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είδε ότι δεν πουλάει το εμπόρευμα. Έλα, Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πες το εξής. Λοιπόν. Το εξής, περιμένω να ακούσω όλη μέρα το εξής. Και δεν λέει ένας το εξής. Έλα, με φτιάχνεις τώρα, λοιπόν, άκου. Γιατί, αχ, φτιάχνεσαι, μάνα μου. Έχω και καλύτερα. Μπορείς, διέλα, προσπάθησε. Να κάνω κουνήματα, τι θες. Ό,τι γουστάρεις. Κάνω και lap dance. Κάνει. Και pole dance. Αχ, δεν είμαι εκείνος εδώ. Φτου. Λέγε. Γνώρισα ένα φασισταριό την προηγούμενη εβδομάδα. Όπα, όπα, έπαιξε εγκομενικό. Τι θα ακούω, μονάρι μου. Αν έπαιξε εγκομενικό με το φασίστα, το ναζί. Όχι, ρε, με τίποτα. Μην είσαι αρνητική. Αυτό. Αφήνουμε αυτά τα παιδιά στο περιθώριο και κάνουν τρέλες. Αν τους εντάξουμε στην κοινωνία, στην καθημερινότητά μας, αν τους φερόμαστε σαν φυσιολογικούς ανθρώπους, μπορεί να είναι και αυτοί πιο normal, πιο ήρεμοι. Εντάξει, επιλογή τους είναι. Όταν του εξέφρασα την διαφωνία μου για τη Χρυσή Αυγή. Ούτε αυτό που λες ότι κάτι θα σε πλακώσω. Έτσι, σου είπε, τι σου είπε. Ναι, ρε φίλε μου, λέει κοπελιά, πρόσεξε, μου λέει. Μην βρεθείς πότε μου λέει και τα πεις αυτά. Γιατί μια κοπέλα που τους είπε φασισταριά την πλακώσανε στο ξύλο. Και εγώ δεν συμφωνούσα μαζί τους. Καλά, είπε, ειλικρινής. Δεν συμφωνούσε το παιδί, αλλά είναι πρόβατο εκεί μέσα. Το φινάλε της κουβέντας ήταν ότι είναι απελπισμένος, του έχουν μειώσει το μισθό και θα αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό. Αλλά σε όλη την κουβέντα του έφταιγαν οι μετανάστες. Και τι λέω, ρε φίλε, κι άμα σε αντιμετωπίσουν και σένα σαν Πακιστανό εκεί, τι θα κάνει. Ούτε αυτό που λες ότι κάτι δεν θα σε πλακώσει. Λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δεν βρίσκεις άκρη. Other words to love each other. Δεν το πιασώ. Other words to love each other. Κάνω και τη μετάφραση, μας ακούνε κάτι ξένοι. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Μια χαρά. Ερώτηση από τις καλύτερες που έχουν γίνει. Γενικώς και μπορούν να γίνουν. Πρέπει να γίνει σε όλους τους πρόεδρους αυτή η ερώτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον η απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος. Χωρίς το Πασόκ δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι. Εμείς δεν διεκδικήσαμε ούτε καν να συμμετέχουμε την προηγούμενη φορά σε κυβέρνηση, αλλά χωρίς τη δική μας παρουσία δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε, ότι η πολιτική σταθερότητα την επομένη των εκλογών περνά μέσα από την ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ. Μπράβο! Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχουν πάρει το μήνυμα το περίφημο και το μήνυμα που έρχεται. Επιμένουν ότι πρέπει ντε και καλά να κυβερνούν. Θα ακούσουμε πολλά τέτοια. Η Φόφη τα λέει και ωραία. Νομίζω θα έχουμε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δύσκολα να ξεριζωθεί αυτό το καρκίνωμα από τον τόπο και από την πολιτική συμπεριφορά αρκετών. Ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, πρόεδρος γραμματέας νομίζω λέγεται, της Χρυσής Αυγής, στην συνέντευξη που έδωσε την προχθές, πότε ήταν, την Πέμπτη Παρασκευή, στη Γιάννα Παπαδάκου, είπε πολλά. Ακούσαμε και μια Κροάτρια πριν να επισημαίνει τα του Πολυτεχνείου. Δεν θα σταθούμε σε αυτά, θα σταθούμε σε μια άλλη επισήμανσή του. Κοιτάξτε, το παραμύθι του Πολυτεχνείου καλά κράτησε. Εδώ, από το 1974 μέχρι σήμερα, έχει στηθεί στην πατρίδα μου την Ελλάδα μια κόκκινη χούντα στα ΜΜΕ. Μια κόκκινη χούντα. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι μαρξιστές ή κρυφομαρξιστές. Και έχουν κάνει το μαύρο άσπρο. Εννοεί τον Μπάμπη, τον Γιάννη Πρετεντέρη, την Όλγα Τρέμη, τον Παύλο Τσίμα, τον Μανώλη Καψή. Αυτούς εννοεί τους κρυφομαρξιστές. Η κόκκινη χούντα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης έχει μείνει μόνος, τέτοιο κόμμα, τηλεοπτικό κόμμα, σα ζάπνει. Γυρίσαμε όλοι κανάλι ξαφνικά και δεν το βλέπει κανείς το συγκεκριμένο κανάλι κόμμα. Του έφυγαν και τα στελέχη, ωραία ποιότητα στελεχών, ωραία σχέση, σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Την είχαμε εντοπίσει χρόνια και την παρακολουθούσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα που του έφυγαν και επιμένει, βγάζει και αυτό στα δικά του. Όποιος θέλει, μένει σκοπιά. Όποιος θέλει, το βάζει στα πόδια. Όποιος θέλει, μπορεί να βρει θαλπορεί σε άλλα ταμεία. Δηλαδή πριν ήταν σε άλλα ταμεία και τώρα πάει να βρει θαλπορή κάποιος τέλεχος σε άλλο ταμείο, σε διαφορετικό. Είναι μια παραδοχή, η οποία, μια άποψη μάλλον, μια πρόταση που επιδέχεται πολλών ερμηνεών, όπως λέμε. Και κάτι τελευταίο από τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Βλέπετε λοιπόν τι συνέβη με την απουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Ιερεμού για κάποιες ψήφους. Ένα χωριό δηλαδή να ψήφισε διαφορετικά. Βλέπετε. Σήμερα θα είμαστε σε δεύτερες εκλογές. Σήμερα θα έτρεχε το χρηματιστήριο και θα έφτανε. Σήμερα θα φεύγαν τα λεφτά από την Ελλάδα. Σήμερα θα έκαμε την πλήρη αποβιονοχοποίηση της χώρας. Θα είχαμε άλλη εξέλιξη. Και το μούγκρισμα είναι δικό του. Μία φορά το έκανε, εμείς το του δώσαμε έτσι μια επέκταση. Αυτά τα πολύ ωραία για το λαός που δεν είναι μέσα στην Βουλή και θα επιμείνει βέβαια για να είναι όλα καλά, όπως ο ίδιος δηλώνει. Για να μην έχουμε περιπέτειες στη χώρα μας, γιατί το λαός είναι εγγύης κτλ. Σήμερα το βράδυ, και φτάνοντας προς το τέλος εδώ της εκπομπής, σήμερα το βράδυ στο Ενικός, 9 η ώρα, έχει άλλη μία από τις εκπομπές που γίνονται με τη συμμετοχή κόσμου και ειδικών. Το θέμα το ακούτε μέρες τώρα, δραχμή ή ευρώ. Έχει αρχίσει να μπαίνει και στο δημόσιο λόγο πολύ έντονα. Μεταξύ των καλεσμένων θα είναι ο Ηλίας Πλασκοβίτης. Τον ξέρουμε, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου. Ήταν και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Δημήτρης Καζάκης, επίσης γνωστός. Ο Θόδωρος Κατσανέβας, τον ξέρουμε και αυτόν. Ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και ο Κώστας Λαπαβίτσας, θα είναι και άλλοι, αλλά εγώ σας λέω αυτούς που ίσως είναι πιο πιασάρικοι. Ο Κώστας Λαπαβίτσας μέσω Skype θα βγει από το Λονδίνο και νομίζω και η κυρία Τζαβέλα θα είναι επίσης και αυτή από το Στρασβούργο. Θα είναι και βέβαια και ο κόσμος που πάντα ομορφαίνει αυτές τις εκπομπές, γιατί βάζει την απλή λογική που μερικές φορές δεν την έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς αύριο δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχει στάσει η ΕΣΥΑ από τις 10.30 μέχρι τις 3.30, διότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν συνέλευση και για να κάνουν συνέλευση πρέπει να μπορούν να πάνε. Οπότε θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη. Με το λαό σας αποχαιρετούμε. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και σε αυτές που γιορτάζουν. Αμέσως μετά το λαό, μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλά, αυτή η μαλάκα του πείρασε που η Τσίπρας δεν μιλάει να μου καλά αγγλικά. Ο άλλος ο μαλάκας δεν μιλάει και ελληνικά. Το Παπαδήμος που τα βάλαμε μιλάει αγγλικά, αλλά τα μιλάει για τους τραπεζίτες. Ο Τσίπρας του πείρασε που δεν μιλάει καλά τα αγγλικά. Είδαμε κάτω που μιλάγανε αγγλικά καλά, τι μας κάνανε. Προτιμώ να μιλάει τα ελληνικά καλύτερα από το λεφτό παρά τα αγγλικά για να τα αυτή. Δεν να πάνε να κουρευτούνε. Άιντε με τους μαλάκες. Λοιπόν, ποιος φίλος σου τρελάθηκε σήμερα το πρωί? Ποιος φίλος μου? Ναι, ποιος φίλος σου? Όλοι οι φίλοι μου είναι στα λογικά τους. Νομίζεις? Μήπως δεν ήταν φίλος μου? Σου περνιέμαι εγώ για λογικός άνθρωπος. Επίσης δεν έχω φίλους σε παπαγάλους. Έλα. Αν το πας εκεί. Ας τώρα, μη μου χαλάς. Κανένας παπαγάλος δεν υπήρξε ποτέ φίλος μου. Κι ας έχουμε συνυπάρξει. Ο συγκεκριμένος δεν είναι παπαγάλος. Για πες, ποιος το έπαθε? Ο Παπαδημητρίου. Αχα. Ο παλιός φίλος και συνάδελφος. Και? Ο οποίος πρωί-πρωί με τη δροσούλα παραλύλιζε τον Τσίπρα με τη Χούντα. Σωστό. Σωστό. Ναι. Δεν μου λες τέτοια γραμμή θα σε έχουν δώσει εκεί πέρα. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Τι διαφορές είχε ο Τσίπρας με τη Χούντα? Ο Μπάμπης δεν ήταν να κατέβει με την Τώρα, με τη Δημοκρατική Συμμαχία, ή εκπρόσωπος? Δεν έχω ιδέα. Όχι. Κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Δεν ξέρω. Τώρα τι θα γίνει η πολιτική του καριέρα, τι θα γίνει αν πάει τώρα στην Νέα Δημοκρατία? Θα πάει στην Δημοκρατία, μου πεις. Θα πάει στα γάτια δίπλα στα Σαμαρά. Δεν μου λες, έχει δει πώ σε κάτι τέτοιο, σε κάτι αιγυπτιακά. Η Τώρα Τσάμπα, ρε παιδί μου, τώρα αυτό τι δουλειά είναι και αυτή, να πας εκπρόσωπος? Ρε παιδί μου, δηλαδή περίμενε. Είναι σε ένα κανάλι, παίρνει ένα μισθό τώρα. Τσάμπα να πας ένα κόμμα να κάνεις τον εκπρόσωπο. Βάστα ρε, περίμενε. Το σωστό δεν είναι να. Τσάμπα. Ξέρω εγώ. Δεν θα τον κάνει τσάμπα, ρε. Θα τον διορίσουν εκεί επί των οικονομικών τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να παρατήσει τη δουλειά σου όλα να πα να εκπροσωπεί την Τώρα. Δεν πρέπει να παίρνει κάτι. Δεν το σωστό αυτό. Δεν έχει καταλάβει. Ήρθε άιντε έτσι μια μέρα να πάει να εκπροσωπεί τον Καρατζαφέρη, τις πίπες του Καρατζαφέρη. Τελείωσες? Όχι, έχω λίγο ακόμα. Κάτι, δεν ξέρω. Πιστεύω εγώ το σωστό είναι να αμείβονται αυτές οι δουλειές. Προφανώς και θα αμείβονται. Τόση επιχορήγηση παίρνει από τον κόσμο το κάθε κόμμα. Γιατί, άνθρωπέ μου. Από την επιχορήγηση. Το σωστό είναι αυτό, να πληρώνονται οι Κίρτσοι και αυτοί όλοι οι δημοσιογράφοι που γίνονται εκπρόσωποι. Από τις επιχορηγήσεις παίρνουν τα κόμματα. Από εμάς. Κανονικά. Αλλά το θέμα είναι. Και αν όχι από τις επιχορηγήσεις. Να, η Τώρα τόσες φιλίες έχει με τον Χριστοφοράκο. Εντάξει. Να τα παίρνει από αυτό που παίρνει από τη Σίμενς. Ρε παιδί μου, τέλος πάντων, πρέπει να πληρώνεται όποιος κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Έχει να του δώσει το προετοιμάζω, τώρα. Το προετοιμάζω. Δεν θέλω να σε ενημερώσω ότι είμαι σε συζητήσεις με τον Αλέξη γι' αυτό. Ποιος? Εγώ. Α, εντάξει ρε παιδί μου, το ξέρω. Και το προετοιμάζω τώρα. Γιατί, sorry, μην πάμε τώρα και τσάμπα. Λεφτά δεν παίρνει από το Θήμιο, οπότε είναι δεδομένο. Πού θα πας, να λέει. Να πάρω από τον Τσίπρα που έχει. Τώρα που θα γίνει κυβέρνηση, που έχουν, δίνουν αυτοί. Παρακαλώ. Λέγεται. Ναι, μιλάω με τον Αποστολή. Ναι, ναι. Ακούστε, ο Αρσένης όταν έγινε υπουργός τσάρος της οικονομίας επί Παπανδρέου, επέρετο ότι ήταν στην Παγκόσμια Τράπεζα και συνεργαζόταν με τον πρόεδρο Αλιέντε. Αλλά αυτή η Παγκόσμια Τράπεζα έγινε γνωστό μετά ότι είχε συγκαλέσει μια σύσκεψη 40 τραπεζών, μεγάλες αμερικάνικες, γερμανικές κλπ. Τράπεζες, που αποφάσισαν το πραξικόπημα στη Χιλή και τη δολοφονία του Αλιέντε. Και αυτός ήταν το στέλεχος της τράπεζας που συγκάλεσε αυτή τη σύσκεψη. Τέτοιος ήταν ο αγωνιστής που συνεργαζόταν με τον πρόεδρο Αλιέντε. Ο Παπαδημητρίου πάντως δεν το έχει πιάσει καλά το θέμα. Είναι ηθική ανταμοιβή του. Εντάξει, έχεις δει παλιά κάτι. Δεν άκουσα τι είπες, τι σχέση είπες ότι έχει ο Μπάμπης με την ηθική, δεν άκουσα. Αμοιβές. Κοίτα, θα σου πω το εξής. Ο Μπάμπης δεν πιστεύει στις ηθικές αμοιβές, αλλά όταν έχει να κάνει με ανώτερους του, δηλαδή ας πούμε την Ντόρα, εντάξει, μπορεί να βολευτεί και με μια ηθική ανταμοιβή την εξής. Είναι η Ντόρα ανώτερη οποιοδήποτε? Του Μπάμπη. Η Ντόρα δεν είναι ανώτερη των περιστάσεων, θα είναι ανώτερη κάποιου ανθρώπου. Πρέπει είναι ανώτερη τώρα, απλά εμείς δεν έχουμε μυαλό για να την ψηφίσουμε. Πήρε ένα και μισό στις εκλογές. Ένα ήθελα να πω παρένθεση. Παιδί μου, καλά τώρα όχι. Και δεν ήταν ανώτερη των περιστάσεων να μείνει εκεί να παλεύει μέχρι να μπει. Σε σωμαρά πήγε πάλι. Μην κάνεις τέτοια κριτική. Είμαι πολύ σκληρός άμα θέλω. Δεν χαρίζω κάστανο. Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν ήμουν, δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Ναι! Εγώ σήμερα ήρθα εδώ να σας φέρω το μήνυμα της ελπίδας. IQ ρε δικιού. Εάν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα ως μια χώρα του δυτικού κόσμου ή αν θα την αφήσουμε να γίνει Αφρική και πλατεία Ταχρίρ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Η εξουσία, φίλες και φίλοι, είναι εργαλείο, αλλά σε μπερδεύει η άτιμη.